بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما شرح كتاب مدينة كتاب سيوم درس آخران است. الحمد لله كي ما تمام كرديم كتابا بفضل نعمة الله سبحانه وتعالى و امروز آخران درس میگیریم، درس السادس عشر و السابع عشر، یعنی که درس 16 و 17 است، دو درس یک جو کردگی. و امروز در موضوع اولی درس من چی است؟ الافعال المجرده والمزید، یعنی که افعال مجرد و مزید چی هستند، فعل های مجرد و فعل های مزید. یعنی درس من در صرفی است، اونوش نحوی بدن و این درس من ای صرفی. يكم الفعل المجرد هو ما كانت جميع أحرفه أصلية وهو نوعان ماكي أمي جميع حرف هوش مجا أصلية استي ودق قسم مشا مجا يكم مجرد ثلاثي مشا وديوم مجرد ربعي. مجرد ثلاثي بمانند خرج فهم كرم قرأ سعى نام همه حرفا دجا چي هستن؟ حرفای أصلي هستن، یعنی زیادتی نیستن یکان توش. برای هم خودش میگه مجرد با مزید میشه آزی میارشون، یعنی زیاده. ای ربعی ما چیست؟ ای وسوسه، زلزله، بعثره، دحرجه، ترجمه، همه حرف ها دیگه چیستن؟ اصلی هستن و از چهار حرفی براتای. ثلاثی یعنی که سه تاگی، یعنی سه حرفی براتای و هر سش اصلی هستای. ربعی چهار حرفی براتای و هر چهارش حرفی اصلی هستای. الفعل المزید، فعل مزید چی؟ مزید زیاده. هو مزید فیه حرفون، دو زیاده میشه یا حرف او اکثر على احرفه الاصلیه، یا اینکه زیادتر از یک حرف در بالای حرفای اصلیش. و هو نوعان و او دو قسم هستای. یکم ثلاثی مزید، یعنی که ثلاثی زیاده. دویم ربعی مزید، یعنی هم ثلاثی مزید میشه ای سه حرف زیاد میشه، هم ربعی ای چهار حرف زیاد میشه، یعنی که در بالای حرفای اصلیشون. یکم ثلاثی مزید به مانند چی؟ سلمه، به مانند اسلمه، به مانند ساعده، به مانند تقبله و به مانند استقبله. و ذکر میکنیم که یعنی در همیجا کدام حرفش زیادتیش دیگه و به کدام وزن است. سلمه مثلا به معنی به وزن فعل میآید، اسلمه به معنی افعل یعنی به وزن افعل میآید، و ساعده در بابش است فاعل است، و تقبل تفعل و استقبل استفعل. ان شاء الله یک تا همشه و میکنیم. خب ای ربعی مزید مون چی؟ خیلی جنس است که در کتاب چهارم میخونیم شه، خیلی چهارم باشه چهارم. اوزان ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد مون وزن دارن، یعنی وزنای خاص دارن. به ثلاثی مجرد به اعتبار ماضیه له ثلاثه ابواب فقط، ای اعتبار ماضیش، یعنی که ماضیش اگر در اعتبار بگیریم فقط سه وزن داره، در ماضیش سه وزن داره. و به اعتبار المضارع مضارش چی؟ له سته ابواب، یعنی که ماضی قطع مضارع چی هسته؟ شش باب هسته، اما ماضی خالی در نظر میگیریم سه باب هسته. یوضحها الجدول آتیه، یعنی را واضح میگردونه، روشن میگردوند همه جدولی که می آید. در جدول اهمیت بیتین که در طرف اولش از طرف راست چین است؟ الوزن فی الماضی، یعنی که وزن ها در فعل در زمانی ماضی، یعنی که سه تا گفته می آید، فعل، فعل، فعل، یعنی با فتح و با کسر و با دم. اما در مضارش چی؟ در مضارش با یفعلو، یفعلو، یفعلو، یفعلو، خب یفعلو و یفعلو. خب برای چی این ترتیب اومدگی است؟ مثال یفعلو بسیار استفاده برده می شود، بعد دیم یفعلو بسیار استفاده برده می شود. برای همین مقصد یفعلو را بالو فعل، یفعلو را از بالو موندن، یعنی بسیار استفاده برده می شود. و یفعلوی که در تا فعوله یفعلوی کم استفاده برده می شود، برای همین از آخر مونده استش، یعنی که را حفظ میکنین و حرکتاش اهمیت بتین. فعله یعنی که فعله بفتحه. هر سه حرکت در مدارش هسته. مثال فعله، یفعلو به دمه داره، یفعلو به کسره داره، یفعلو به فتحه داره. یعنی که فعله هر سه حرکت مدارش داره. فهما؟ فعله به کسره. فعله به کسره در مدارش فقط ده حرکت داره. یفعلو داره و یفعلو داره. یفعلو نداره. یفعلوش هم میگیریم. خب. برای در حفظ آسان شدن، برای خوب از یاد کردن، میفهمیم که سه تای اولش فعله قطعی مدارش هر سه حرکت دارن، اما دویوم فعله با کسره دو حرکت داره، یک تنه داره، یعنی که افعولش نداره، و سیمگی فعوله ما فقط یک حرکت داره، دو تنه داره، فعوله یفعولو، یعنی که فعوله ما یفعلو یفعلو نداره. برای خیلی خوب تیز بگیم که از یاد کردن مون حرکتاش اهمیت میده که کدامش چند حرکت قبول میکنه. خب مثالشون هست تیخه فعلا یا فعلو، مثل دخلا یا خلو و قالا یا قلو. های خلوصه همیجا هستن، خطوان همیجا بخونین، وقت مون زیاد نرواده این. همه این سیغایی که بیان کردیم که سه تا در مودی هست و شش تا در مداری، همه وزنا ای حساب اگر متعدی و لازم بگیریم همش متعدی هستن. لازم هم میویا، اما غالبا چه هستن؟ متعدی هستن. اما امی فعوله یفعلو، فعوله یفعلو فقط لازم میویا، متعدی نمیویا. امی آخرانگی آخرانگی رحمه بتین فعوله یفعلو، گفتیم که از همه بابی کم هسته، همی فقط لازم میویا، متعدی هیچ وقت نمیویا. دیگهاش میتونم متعدی بیان، میتونم لازم بیان. خب دوامش هم میخونه، میگه اوزان ثلاثی مزید. وزنای ثلاثی مزید چی خیلی؟ ما ثلاثی مجرد فهمیدیم وزناش چی خیلی بدست، اما ثلاثی مزید ما چی خیلی است؟ ثلاثی مزید میگه ثلاثه تو اقسام، سه قسم میشود مزید به حرف واحد، یعنی که زیاده میشود در او یک حرف، و مزید به حرفین، یعنی دو حرف زیاده میشود، و مزید به ثلاثه احرفین، یعنی که زیاد میشود به سه حرف. سندرسو المزید به حرفین و ثلاث احرفی و الجز رابی، خیلی میگه در جز رابی میخونه، میگه ویشونه اوزانشونه. خلاصه المزیدو به حرف واحد یا حرفش آز میخونه، و در حرفش حرفش میگه بعد میخونه. یا حرفش چی خلاصه؟ میگه المزیدو به حرف واحد له ثلاثت اوابین، یعنی که سه باب داره، سه باب داره با یک حرفمون. یکم بابش چی هستای؟ فعله هستای، فعله. دویم چی هستای؟ بابمون افعله. سیمون چی هستای؟ فعله. ای وزن فعلش یعنی که مثالش چی هستای؟ بشرا، بلغا، حرکا، یعنی که سبحا، علما، طهرا، فحما. اساسا این برای، یعنی که برای زیاد، برای تکثیر، برای زیاد استفاده. مثال میگه که غلقا، غلقا البابا، یعنی که بسیار در پوشید. دایجا زیادتی حرف مون کدام های؟ دایجا زیادتی حرف مون یه حرف هست های بین فا و عین. ما با وزن فعلا چین میکنیم؟ فا و عین، بعد ای جنسی عین، یعنی که عین فعل دایجا چی میشوه؟ تکرار میشوه. فعلا یعنی عین مون چی زیادتی های؟ یعنی ادغام شد ایش دایجا اومد، یعنی حرف زیادتی مون دایجا همی های. بابی افعلا چی؟ بابی افعلا دایجا همزه زیادتی، یعنی که فعلا بد افعلش کدیم. مثالای مثال ابطل، ابعد، ابلغ، یا اینکه اجلس، یا اینکه نمیدونم اخرج، احضر، هر یه همزه را از پیش میون ارسل، یعنی که در اولش چیه؟ می همزه زیادتی میشه، یعنی که ای الیف، الیف بلوش همزه، یعنی همزه میگه بزیادتی همزه در اولش. خب سه این وزمان چی بود؟ فعله بود. مثال جلس، قاتل، خالف، شارک، طالب، با چی هست؟ قابل. اینجا حرف زیادتی ما چیسته؟ الیف های، الیفی که بین فا و عین ما یه، یعنی که اصل چی بود؟ فعله. در بین بعد فا و عین چی؟ بین در چی مادیم؟ الیف مادیم، فعلش کردیم. یعنی این حرف های زیادتی که گفته سیم در اینجا حمزه زیادت شید، یا که در یکمش فعله بود عین زیادتی شید، و در اینجا الیف زیادتی شید، این فقط ما موضی در نظر داریم، یعنی که در موضیش زیادتی میشه. ای برای چی هسته؟ برای مشارکه هسته، یعنی که بین دو کس. قاتل که گفتیم، یعنی که یک کس قاتل نمیتونه، یک کس مثلا قتل کده نمیتونه، یک نفر دیم نفر باید قتل کنه، یعنی که قاتل زید قتل محمد، یعنی قتل کردن، یا که جدل، یا که نقاشه. خلاصه بین دو کس میشه. و خب در یک کس هم استفاده برده میشه، انشالله جو شما میفهمید چی که پای. خب در ذکر میکنه که اولا با فعله خی با فعله در براش گب زدیم دیگه تکرارش نمیکنیم، یعنی که در جا سلمه سبحه و چی آورده حنعه سمه حیه آورده است. حرف زایده میگه در جا تضعیف عینه، یعنی که عینش تضعیف شده گیه مضاعفه، یعنی زیادتی شده گیه خب اضافه شده گیه. و مصدرشون میگه چی خیلی است، میگه تفعیلون میشه. مثال سلمه تسلیمون، علمه تعلیمون، ای بابی مصدره، یعنی مصدرش چی خیلی میبروری میگه همیجا. و یعطی علا وزن میگه تفعیله اذا کان الفعل معتل لام، اگر که وزن چی باشه فعل معتل و لام باشه، معتل و لام یعنی که آخرش حرف علت باشه چی میشه، او محموز اللام، یعنی که محموز باشه آخرش حمزه دار باشه، در این حالت مصدرش تفعیله میشه. مثال سم معتل لام ای در اینجا چی میشه تسمیه، رب معتل ای در اینجا چی میشه تربیه، حنا حی معتل ای در اینجا چی میشه تحیه، اصل شی تحییه تحییه. خب و نحو مانندی محموز باشه گفت، یعنی آخرش حمزه دار باشه، حنع تحنیه و چی وطأ توطئه، جزأ تجزیه تجزیه. خب این مصدرش هم برآورده بود. میگه که چه جدول است که تو بیان مشتقات باب فعل، یعنی که مشتقات بیان میکنه که یعنی از چی استشقاق شده، از چی گرفته شده هستن همینا، یعنی وزنی چیش فقط فعل را دیگه گفته است. مثال سجل، سجل یسجل، سجل تسجیل، مسجل و مسجل، خیلی اسم فاعل اسم مفعول شما برو آورده ایجا. خب عرف الى دور چی سل یصلی صلی صلاتا و تسلیتا، صلاتا و تسلیتا فرق میکنه. خب از میگیم چی مصلین و مصلا. خب حد ا حمزه دارش، حد یحدئ حدئ تهدیعتون و محدی و محدعون. خب الفعل صلا اذا کان بمعنى العباده، یعنی به معنی نماز اومد، برای عبادت برای دعا اومد، چی میگه فمصدره غیر مستعمل و له اسم مصدر، یعنی که میگه مصدر استفاده برده نمیشه، اسم مصدر استفاده میکنیم. خب این بابی مصدر دیگه، بابی اسم مصدر دیگه، یعنی اسم مصدر حرفش از حرفای مصدر کم هستن، اینا در باب اسم مصدر میخونی. اما اذا كان بمعنى القاه في النار، اگر به معنای پرتافتن در آتش بیاید مصدرش چی میشه تسلیه، قال تعالی فتسلیه جحیم، تسلیه به معنای در آتش پرتافتن است. خب جا گفت که مصدر چی خیل میبریم. خب صياغه اسم المفعول و اسم الزمان و اسم مکان من الفعل غیر ثلاثی المجرد، ای غیر ثلثی مجرد، یعنی که ثلثی مزید، صيغه اسم مفعول قطع اسم زمان و اسم مکان چی خیلی است میگه. ابدال حرف المضارعه میم من مضموما، یعنی که ابدال میکنیم، تبدیل میکنیم حرف مضارعه به میم، میم مضمومه، و فتح ما قبل آخر، و ما قبل آخر فتح میکنیم، و كذلك اسم فاعل ولكن بكسر ما قبل آخر، اما اسم فاعل چی با کسر شای. مثال سجل، سجل را چی خیلی میکنیم، سجل یسجل سجل تسجیل مسجل، گفت که اسم فاعل اولش مضموم میکنیم، یعنی که مو کردیم دمه موندیم، موسا مقابل اخره چی میکنیم کسره، مقابل اخره کسره کردیم اسم فاعل میشه، مقابل اخره فتحه کردیم اسم مفعول میشه، تمام اول دا فرق نداره، اول هر دوش میمی مضمومن، مقابل اخیر کسره شید اسم فاعل میشه، مقابل اخیر اگر که فتحه شید چی میشه اسم مفعول. میگه و الذی یمیز بین اسم مفعول و اسم زمان و مکان، یعنی بین اسم مفعول و زمان و مکان چی خیلی فرق میگذاریم، یعنی که در ساختن قریب هر چی یک هستن، یعنی که در بعضی حالات خیلی فرق میکنن، یعنی که در بسیار حالات حرکتشون یک میویه. میگه که با چی میفهمیم، میگه القرینه تو، القرینه یعنی که چیزی که دلالت میکنه با همو کلام، یعنی از معنی از سیاق میفهمیشه، لفظیتا او معنویتا، چی لفظی باشه چی معنوی ایروی همو میفهم. فاذا قلت هذا مصلى النساء فهو اسم مكان، یعنی در برای مکان سخن رفت سای. و اذا قلت الفجر مصلى فهو اسم مفعول، یعنی فرق داری چی هسته اسم مکان و اسم مفعول، هر دوش چی هسته مصلى ای چون میفهمی؟ ای روی معنا میفهمی شد. یعنی در جه دلالت با مکان کرد، در جه دلالت با زمان کرد. و اذا قلت القرآن مسجل في هذا الشريط فهو اسم مفعول. اگر که بگیم که قرآن یعنی که تسجیل کرده گی، زپس کرده گی سه در همی شریط، یعنی نمیدونم کسیت فلش کارت ده گون چیزی که زپس میکنی خلاصه با اینجا چی میشه؟ اگر اسم مفعول میشه و اذا قلت هنا مسجل الطلاب، میگه که اگر بگیم که اینجا تسجیل کرده گیان امو طلبه ها، یعنی که نام هاشون ثبت کرده گی، فهو اسم مکان، یعنی در اینجا چی هستای در این معنا فهمی که دلالت با اسم مکان کرد. اعرف المضارع من الفعل رباعی، میگه تكون مضمومه، ای فعلای مداری در چی؟ در رباعی ها میگه چی میشود؟ مضمومه میشود. مثال درسه، درسه چی هسته؟ رباعی هسته، یعنی که در جه را درسه، درسه بود اصلش چی بود؟ سلوسی بود، یعنی که درسه که کرده میشه چی شید؟ مداری چی شید؟ یودرسو، یودرسو، درسه ید روسو بود در سلوسیش، اما در رباعی میگه چی خیلی میشود؟ حرف یکم دمه میشود، درس یو درس، اکرم یکریمو، دج نکریمو نیست، خطای چوب دا خطوش دیگه، یکریمو میشه، اکرم یکریمو، زلزله تو زلزلو، یا که زلزله یو زلزلو. دیم بابون افعله، افعله مثال شا گفتیم اسلمه، عجبه، اتمه، آمنه. خب خیلی چندی مثال گرازی آورده بودیم، میگه که حروف زیاده در چی هسته؟ حمزه فی الاول، یعنی که در اولش حمزه. خب بین حمزه و علیف ای یعنی که اختلاف هسته، که بعضی میگه حمزه حرف های، بعضی میگه که علیف قطعی حمزه هر چی یک چه، خلاصه مهم نیسته چی بگیم، که حمزه در اولش چی بگیم؟ علیف در اولش. خب بعضی حمزه رو آواز حساب میکنن، بعضی حرف حساب میکنن. حرف حساب کردی جدول عربی رو 29 میگیم، اگر که آواز حساب کردی 28 میکنیم. خلاصه مصدرش چی خلای؟ مصدر باب افعلمون چی خل میکنیم؟ اسلم، خب اسلام، اتم، اتمام، امن، ایمان، اصل ایمان است. قولی بعد میگه الحمزه یا ان، قلب شید حمزه یا، یعنی که امانه رو نگه کنیم که ایمان، اصل چی بود؟ ایمان، حمزه و حمزه بود. برای چی میگه؟ برای که لانها ساکینه، برای که ساکینه است میگه. و ما قبلها چی هسته؟ مکسور، ما قبلش مکسور هسته، مثال ایمن، ایمن بود، اما وقتی که ما قبل کسره باشه، کسره را مناسب حرفش چی هسته؟ یا، به همین خاطر حمزه را در یا قلب کرد، نه در واو، نه در علیف، در یگون چیزی، در یا. برای چی؟ برای مناسب با کسره ایمن میشه. خب فاذا كان الفعل میگه معتل الفا، اگر معتل الفا باشه، یعنی که فعل، فعل کی باشه چی هسته؟ معتل الفا، یعنی که حرف اول میشه. و خب اوجد مصدر چی هسته؟ ایجاد، اصل چی هسته؟ ایوجاد، یعنی گفت بود دیجا چی باشه اگر معتل الفا باشه، معتل الفا یعنی که ایوجاد. دیجا میگه بقلب الواو یا ان، واو با یا قلب شید، فهمو؟ بقلب واو یا ان، برای چی؟ لانها ساکنه و ما قبلها مکسوره، خودش ساکنه، واو ساکنه، ما قبلش چی هسته؟ مکسوره، و در این حالت یوش مونده. گفتیم برای چی؟ برای مناسبه، بله یا، یعنی که حرف مناسب برای کسره چی هسته؟ یا هسته. و این که انا فعل معتل العین، اگر که بینش معتل باشه چیکار میکنیم؟ عین فعل معتل باشه، مثال عجبه، عجبه عین فعل هسته، یعنی که افعل بود، افعل، به همین خاطر جب عین الف در نظر داره، یعنی افعل عجبه، برای همین عین چی هسته؟ الف هسته. مصدرش ایجابتون میشه، و الاصل چی هسته؟ اجوابون، اجوابون بحذف عین مصدر واو، حذف شید عین مصدر واو، حذف شید، برای چی؟ لتعویض بتأنیث، برای عوض کردن با توی تأنیث. اما مگه این کان الفعل المعتل اللام، اگر معتل لام باشه چی کارش میکنیم؟ القا، القا یعنی که افعل، القا دیجا مصدرش چی میشه؟ و القاون، و اصل چی هست؟ القایون، بقلب الیا بحمزه، یا را دیجا با حمزه قلب میکنیم، لان یا وقعت متطرفت و قبلها الیف زائده. متطرفه به معنای چی میاد؟ یعنی که متجاوز الحدود الاعتدال، یعنی همو حد اعتدال گذشتگی هسته، همو را میگن. خب جا جدول میگه یبینو مشتقات باب افعله، یعنی که اینجا افعله را بابش بیان میکنه که اکرمه را چه خیل ماضی مضارع امر اسم فاعل اسم مفعول چه خیل میبریم اکرمه یکریمو میگیم اکرمه یو گفتیم که در مضارع چی میشود دمه میشود این باب اکرمه یکریمو اکریم در امر چی حمزه میگردم یا اکریم اکرامون مکریمون و مکرمون ما قبل چی میشود کسره در فاعل و مقابل فتحه در مفعول. خب اقام یقیم و اقیم اقامتون مقیمون مقامون خیلی خلاصه همین هستن. ختان جدوله با ببینید که یعنی معتل چی خیلی هسته در معتل یعنی آخرش چی میشه و مسترش چی میشه و اوزی همشه بیان کرده ایم. اذا کان فعل ماضی على وزن افعله، اگر که فعل ماضی به وزن افعله باشه فانه یجب حذف الحمزه من مضارعه، واجب است که حرف حمزه شوه از مضارعش حذف کرده شوه. خب اکرمه بمانند اکرمه اکریمو، اصل چی است او اکریمو، یعنی در اینجا ما اهمیت بتیم که اکرمه اکرمه در اصل چی است او اکریمو ای اکرمه اکریمو اصلش او اکریمو و حذفت حمزه المضارع میگه حذف شید حمزه مضارع کراهتن اجتماع حمزتین، یعنی که مکروه است که ده حمزه بربابر یعنی که جمع شوه و حمل ذلك على بقیه تصارف نحو یکرمو و نکرمو و تکرمو و مکرمون و مکرمون. خب خیلی دمو از نو اما شو آورد جواب کی و حمل ذلك على بقيه التصاريف عامل حمل که همچنین در بقیه تصریف ها یعنی همه تصریف در ماضی مضارع امر اسم فاعل اسم مفعول در همه جا همین قاعده آمد، یعنی که این حمزه را دو بار تکرار نکرد یکریم یو اکریمش نکرد، یعنی اکرم یکریم یو اکریمش نکرد، یا که و نو چه خیلی میشه تغری نمیگیره خلاصه ای. همه ای را اگر تر گردانیم. خب موضوع بسیار کلان است ای دو قسمش میکنیم انشاءالله، درس 17 همشه یک درس 9 میکنیم چون که سبت به نهایت دروز میشه، حوار میخونیم انشاءالله ترجمه میکنیم و دوامشه در سبت دیگری بیان میکنیم انشاءالله. درس 16 درس 16 هم است و حوار بین مدرس و طلبه هاش است. مدرس میگه که یا عبدالسلامی أهنئك بفوزك في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده. ترى تبريك مكنم مگا اي عبدالسلام، ترى تبريك مكنم براي غالب آمدنت در مسابقه حفظ القرآن الكريم وتجويد. عبدالسلام مگا كي اشكرك يا دكتور، جزاك الله خيرا، تشكري مكنم است اي دكتور و الله براي تجزاي خير بتيا. مدرس مگا يا مروانو وزع هذه النسخ على الطلبة، اي مروان تقسيم بكم مگه اين نسخه ها را به طلبه ها. عبد السلام مگه كي ما هذا الكتاب الضخم الذي معك يا دكتور، چه است اين كتاب بزرگي كي با همراهيت است اي دكتور. مدرس مگه كي هذا معجم جامعي، اين معجم دانشگاهي است. انه ذو فوائد متعدده، بدرسی که او دارای فایده های به نهایت زیاد است یا به شمار است. انه یاتی بشرح واف للكلمات مع امثله كثيره، بدرسی که او میگه یعنی بیان میکند کلمه های با شرح مفصل، واف یعنی مفصل و با کلمه ها با مثال های زیاد. و یذکر المسائل النحویه، و ذکر میکند مسائل های نحوی را. و کذالک یحوی صورا ملونتا لتوضیع معانی بعض الکلمات، و همچنین در بر میگیرد بعضی از صورت های رنگ را برای واضح کردن بعضی از معنای کلمه ها. احمد میگه که فی کم مجلد هو، چند مجلد است آن؟ مدرس میگه فی مجلدین دخمین، در دو مجلد بزرگ. ابراهیم میگه که من مؤلفها، من مؤلفه، میگه کی است مؤلفش؟ میگه مدرس میگه الفه جماعت من العلماء اللغه، تعلیف کرد اورومگا یک جماعت از عالمان لغت. خب با این شما خیلی سه نقطه میمونند گپشون ادامه میکنم. احضر حامد، مدرس میگه که حامد حاضر شد. حامد میگه که ها انا ذا یا استاذ، ها ما ایجایم ای استاد. مدرس میگه کثر غیابک هذه الایام یا حامد، غایب بودنت بسیار شده است این روزها ای حامد. حامد میگه جاء ابی الى مدینه المنوره الاسبوع الماضیه، پدرم آمد میگه به مدینه منوره در هفته گذشته. فکنت مشغولا باستقباله و خدمته و تودیعه، میگه ما مشغول بودم به استقبال کردنش و خدمت کردنش و ویدا گفتنش، یعنی استقبالش کس، خدمتش کس، با روانش کس، ویدا گفت از قدش. مدرس میگه که مهما یکونی سبب فقد فاتک دروس مهمه، میگه هر چی نباشد سبب به درستی که از تو فوت شد بسیار درسای مهم. عبدالسلام میگه که انشغل المکیف یا دکتور فقد اشتدت الحرارتو، آیا میگه ما گریان بکنم کندیسیونر را ای دکتور به درستی که گرمی به نهایت زیاد شد. مدرس میگه لا مانیع، مشکل نیست. یدخل مراقب، مراقب داخل میشه. مراقب میگه که بعد تحیت، یعنی اول سلام میتیا، بعد میگه من اراد ان یشترک فی مخیم الشباب فلیسجل اسمه فی مکتبی، کسی میخواهد که اشتراک کنه در اردوگاه جوانان پس نامش در نزد من ثبت کند، یخرج خارج میشه. مدرس میگه لنسمع الحديث الشريف المسجل على شريط، میگه که گوش کنید حدیث شریف که ثبت شده است در شریط، یعنی ضبط کردگی، اما اسباب ضبط کنی. یشغل المسجل، گریان میکنن مسجل، یعنی همو اسباب شونه. یا ابراهیم لا تتكلم زميلك وانت تسمع، میگه یا ابراهیم قطی رفیق صحبت نکه و تو گوش کن. انتهى الحديث، حدیث با آخر میرسه. لنسمعه مره اخرى، بار دیگر میشنویم حدیث را، معلم میگه. خب سه نقطه مونده خیلی گپ زدن خچون. یوقف المسجل، یعنی مسجل واقف میشود، میستد، با آخر میرسد. اقرا هذا الحديث يا اسامه، اي اسامه اي حديثا بخون، اسامه ميخون. انا ابي هريره رضي الله عنه قال، از ابي هريره رضي الله عنه روايت است كي فرمود قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع بن حابس، بوسه کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن پسر علی را، الله از آنها راضی باشد، و در نزدشتان اقرع ابن حابس بود، یک اعرابی. فقال الاقرع، اقرع گفت ان لی عشره من الولد ما قبلت منهم احدا، بدرسی گفت ما 10 تا کودک دارم و هیچ یکی از آنها را مبوسه نکردم. فنظر الیه رسول صلی الله علیه و سلم و قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرفش نظر کرد و گفت من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نمیکند رحم کرده نمیشود. مدرس گفت احسنت، آفرین. ماذا فهمت من هذا الحديث يا اسامه، ای اسامه از این حدیث چی فهمیدی؟ اسامه گفت فهمت منه ان تقبيل الاطفال امر حسن، بدرسی که فهمیدم، بدرسی که بوسه کردن کودک ها این یک کار خوب است. و انه يدل على شفقه و رحمه، و بدرسی که آن دلالت میکند به شفقت و رحمت، یعنی مهربانی و رحمت. مدرس چی گفت؟ احسنت، آفرین. یا احمد، ای احمد، ما معنى قول المحدثين، یعنی معنای کلمه محدثین چی است؟ این هذا حدیث متفق علیه، یعنی که این حدیث متفق علیه است. معنای همی چی است؟ احمد چی میگه؟ معناه ان هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان الامام البخاري والامام المسلم. میگه که بدر این هذا الحديث، یعنی که این حدیث را روایت کرده است دو محدث بزرگ، امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله، الله از آنها راضی باشد یا آنها را الله رحمت بکند. رحمه الله یعنی الله آنها رحمت کنه. فی صحیحیهما، در صحیحشان. مدرس میگه احسنت. محمد میگه یا دکتورو انا حدیث و عهد بالاسلام، من میگه نو اسلام قبول کرده هستم، یعنی آدم که نو در اسلام داخل میشه و او را حدیث العهد میگه. ارجو ان تعلمنی کیف اصلی علی المیت، از تو میخوام برای ما تعلیم بتی چگونه بر مرده جنازه میخوانند. مدرس میگه بکل سرور، یعنی با تمام خوشحالی. تکبر و تقرا سوره الفاتحه، میگه تکبیر میگوی و قرائت میکنی سوره فاتحه را. ثم تکبر و تصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، بعد از آن تکبیر میگوی و صلوات میفرستی به پیامبر صلی الله علیه و سلم. ثم تكبر وتدعو للميت، بعد از آن تکبیر میگوی و دعا میکنی برای مرده. ثم تكبر وتسلم، بعد از آن تکبیر میگوی و سلام میدی. محمد گفت جزاك الله خيرا يا دكتور، الله بعت جزاك خير يا دكتور. اسامه سوال میکنه که یا دکتور فی ای سوره قوله تعالی، در کدام سوره است قول الله سبحانه و تعالی وورث سلیمان داوود، همین آیه در کدام سوره است؟ مدرس میگه هی الآیه سادسة عشرة من سوره النمل، این آیه میگه در سوره نمل آیه 16 هم است. اسامه میگه یا دکتور ارجو ان تكتب لي اسماء بعض مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیه، میگه که من از تو میخواهم که بعضی از مؤلفات و کتاب هایی که نویسانده شده است از ابن تیمیه برای ما بگویی، یعنی تعلیفاتش، تعلیفات. مدرس میگه که انشاءالله، انشاءالله سه نقطه ایمونه تعلیفات ابن تیمیه رحمت الله. میگه یا اخوانو، ای برادرا، قد حان وقت الصلاة الظهر، بدرسی که وقت نماز ظهر رسید. حان یعنی رسید. ولما يؤذن، هنوز هم اذان داده نشده است. يبدو ان المؤذن غير موجود، میگه که همین گونه می نماید. يبدو یعنی همین گونه می نماید که بدرسی که مؤذن موجود نیست. فليخرج احدكم الى المصلى وليؤذن، پس یکی از شما خارج بشود به مصلا و اذان بگه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.